महाभारत उद्योग पर्व त्रिचत्वारिंशोध्याय। ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन, तप, त्याग, अप्रमाद एवं दम आदि के लक्षण तथा मदादि दोषों का निरूपण। धृतराष्ट्र उवाच, कस्यैष मौन कतरन्नु मौनम ब्रब्रूहि विद्वन्निह मौन भावम्। मौनेन विद्वानुति याति मौनम कथम मुने मौनमिहाचरन्ति। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, यह मौन किसका नाम है? वाणी का संयम और परमात्मा का स्वरूप, इन दोनों में से कौन सा मौन है? यहाँ मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात वाचन, यतो न वेदा मनसा सहेनम अनुप्रवेशन्ति ततोथ मौनम। यत्रोत्थितो वेद शब्दस्तथायं सतन्मयत्वेन विभाति राजन। सनत सुजात ने कहा, राजन, जहाँ मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है। इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, रचो यजुंसि यो वेद साम वेदम च वेदयः पापान कुर्वन् पापेन लिप्यते किं न लिप्यते। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात उवाच, नैनम सामान ऋचो वापेन यजुंस्य विचक्षणम् त्रायन्ते कर्मण पापान नते मिथ्या ब्रविम्यहम्। सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋक, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। न छंदान से विजना तारयन्ते माया विनम मायया वर्तमानम नेदम शकुंता इव जात पक्षा छंदास्येनम प्रजहन्त्यंत काले। जो कपटपूर्वक धर्म का आचरण करता है, उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, न चेद वेदा विना धर्मं त्रातुं शक्ता विचक्षण अथ कस्मात् प्रलापोऽयं ब्राह्मणानां सनातनः। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आता है? ऋग यजु साम भी पूतो ब्रह्मलोके महीयते। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से पवित्र होकर ब्राह्मण ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। इत्यादि वेद वचन वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पवित्र एवं निष्पाप होने की बात कहते हैं। सनत सुजात वाच, तस्यैव नामादि विशेष रूपे इदं जगद्भाति महान भाव निर्दिश्य सम्यक् प्रवदन्ति वेदा तद्विव विश्ववैरूप्यमुदाहरन्ति। सनत सुजात ने कहा, महान भाव, परब्रह्म परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से ही इस जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। तदर्थमुक्तम तप एतद्विद्याम् ताभ्यामसौ पुण्यमुपैत विद्वान् पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात् संजायते ज्ञान विधि पितात्मा। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में तप और यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस निष्काम कर्म रूप पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात उसका अंतःकरण ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। ज्ञानेन चात्मानमुपैत विद्वान् अथान्यथा वर्ग फलानुकांक्षी अस्मिन् कृतं तत्परिगृह्य सर्वम् अमुत्र मुक्त्वा पुनरेति मार्गम्। तब विद्वान पुरुष ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त होता है, किंतु उसके विपरीत जो भोगाभिलाषी पुरुष धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखते हैं, वे इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ ले जाकर उन्हें परलोक में भोगते हैं तथा भोग समाप्त होने पर पुनः इस संसार मार्ग में लौट आते हैं। अस्मिन् लोके तपस्तप्तं फलमन्यत्र भुज्यते ब्राह्मणानां मे लोकार्थे तपसि तिष्ठताम्। इस लोक में जो तपस्या सकाम भाव से की जाती है उसका फल परलोक में भोगा जाता है, परंतु जो ब्रह्मोपासक इस लोक में निष्काम भाव से गुरुतर तपस्या करते हैं वे इसी लोक में तत्वज्ञान रूप फल प्राप्त करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही तपस्या ऋद्ध और समृद्ध के भेद से दो प्रकार की है। धृतराष्ट्रवाच कथम समृद्धम असमृद्धम तपो भवति केवलम सनत्सुजात तद्ब्रोहे यथा विद्याम तद्वयम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, सनत्सुजात जी, विशुद्ध भाव युक्त केवल तप ऐसा प्रभावशाली बढ़ा चढ़ा कैसे हो जाता है, यह इस प्रकार कहिए जिससे हम उसे समझ लें। सनत्सुजात वाच निष्कल्मसं तपस्त्वेतत् केवलं परिचक्षते एतत् समृद्धम् अप्रद्धम् तपो भवति केवलम्। सनत्सुजात ने कहा, राजन, यह तप सब प्रकार से निर्दोष होता है, इसमें भोग वासना रूप दोष नहीं रहता, इसलिए यह विशुद्ध कहा जाता है और इसीलिए यह विशुद्ध तप सकाम तप की अपेक्षा फल की दृष्टि से भी बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। तपो मूलम इदम सर्वम जन्माम पृच्छत क्षत्रिय तपसा वेद विद्वांस परम त्वमृतमाप्नुयुः। राजन, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो यह तपस्या ही सारे जगत का मूल है। वेदवेत्ता विद्वान इस निष्काम तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्रवाच कल्मसं तपसो ब्रूहि श्रुतं निष्कल्मसं तपः सनत्सुजात येनेदं विद्यां गुह्यं सनातनम्। धृतराष्ट्र बोले, सनत्सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना, अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए जिससे मैं इस सनातन गोपनीय ब्रह्म तत्व को जान सकूं। सनत्सुजात वाच क्रोधादयो द्वादश्य दोषा तथा संसान दशत्रिराजन धर्मादयो द्वादश ते पितृणाम शास्त्रे गुणा ये विदिता द्विजानताम द्विजानाम। सनत्सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के नृशंस मनुष्य होते हैं। मन्वादि शास्त्रों में कथित ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण प्रसिद्ध है। क्रोध कामो लोभ मोह विधित्सा कृपासूये मानसो को स्पृहा च ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्य दोषा वर्ज्या सदा द्वादशैते नराणाम्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकित्सा, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा, मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष मनुष्यों के लिए सदा ही त्याग देने योग्य है। एक एक पर्युपास्ते मनुष्यान मनुर्जसर्भ लिप्समानोन्तरम तेषा मृगाणाम उपलब्धक। नरश्रेष्ठ, जैसे ब्राध मृगों को मारने का छिद्र अर्थात अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। विकथन स्पृहया विकथन स्पृहयालूर्मनस्वे विभ्रतकोपम चपलो रक्षणश्च एतान् पापा संडरा पापधर्मान् प्रकुर्वते नोत्र संत सुदुर्गे। अपनी बहुत बड़ाई करने वाले लोलुप, तनिक से भी अपमान को सहन न करने वाले, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले ये छह प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग संविद्वषमोतिमाने दत्तानुतापे कृपणो बलियान वर्ग प्रशंसे वनिता सुतेषा ये ते परे सप्त निशंस वर्गा। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के द्वेषी, ये सात और पहले के छह कुल 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग अर्थात क्रूर समुदाय कहे गए हैं। धर्मस्य सत्यम च तमस्तपस्य अमासर्यम शिस्ते तीक्षान सूया यज्ञस्य दानम च धते सुतम च व्रतान वै द्वादश ब्राह्मणस्य। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। यस्त्वेतेभ्य प्रभुवे द्वादशभ्य सर्वामपि मां प्रतिविंशसि स्यात् त्रिभ्य द्वाभ्याम एकतो वार्तितो यः तस्य समस्तीति सवेदितव्यः। जो इन 12 व्रतों गुणों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसके पास सभी प्रकार का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दमस्त्यागो प्रमादश्च एते स्वमृतमाहितम् तान सत्य मुखान्याहुर् ब्राह्मणा ये मनीषिणः। दम, त्याग और अप्रमाद, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी बुद्धिमान ब्राह्मण है वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। दमो हृष्टा दसम गुण प्रतिकूलम कृता कृते अनितम चाभ्यसूया च कामार्थौ च तथा स्पृहा क्रोध शोकस्तथा तृष्णा लोभ पैशुनन्यम एव च मत्सरश्च विहिंसा च परितापस्तथा रतिः अपस्मारश्चातिवादस्तथा संभावनात्मनि एतैर्विमुक्तो दोषैर्य सदान्त सद्भिरुच्यते। दम 18 गुण वाला है। निम्नांकित 18 दोषों के त्याग को ही 18 गुण समझना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषयक कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, संताप, शास्त्र में अरति, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष दांत अर्थात जितेंद्रिय कहते हैं। मदोष्टा दश दोषस्यात्यागो भवति षड्विध विपर्यया स्मृतायेते मददोषा उदाहृता श्रेयांसु षड्विधस्त्याग तृतीयो दुष्करो भवेत् तेन दुःखं तरत्येव भिन्नं तस्मिन् जितं कृते। मद में 18 दोष है। ऊपर जो दम के विपर्यय सूचित किए गए हैं वे ही मद के दोष बताए गए हैं। त्याग छह प्रकार का होता है। वह छहों प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। श्रेयांश षड्विधस्त्याग श्रेयं प्राप्य न शिष्यते इष्टापृते द्वितीयं स्यान् नित्य वैराग्य योगतः। काम त्यागस्य राजेन्द्रः स तृतीय इति स्मृतः अप्यवाच्यं वदन्ति तं स तृतीयो गुणः स्मृतः। राजेंद्र छह प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना यह प्रथम त्याग है। यज्ञ होमादि में तथा कुएं तालाब और बगीचे आदि बनाने में धन खर्च करना दूसरा त्याग है, और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना यह तीसरा त्याग कहा गया है। महर्षि लोग इसे अनिर्वचनीय मोक्ष का उपाय कहते हैं, अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। त्यक्ते द्रव्ये यद्भवति नोपयुक्ते सकामतः न च द्रव्ये तद्भवति नोपयुक्ते सकामतः। वैराग्य पूर्वक पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से निष्कामता नहीं सिद्ध होती तथा कामना पूर्ति के लिए उसका उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। न च कर्म स्वसिद्धेषु दुःखं तेन च न ग्लपेत सर्वैरेव गुणैर्युक्तो द्रव्यवान् पियो भवेत्। जो पुरुष सब गुणों से युक्त और धनवान हो यदि उसके किए हुए कर्म सिद्ध न हो तो उनके लिए दुख एवं ग्लानि न करे। अप्रिय च समुत्पन्ने व्यथां जातु न गच्छते इष्टान् पुत्राश्च दाराश्च न याचेत् कदाचन। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो कभी व्यथा को न प्राप्त हो, यह चौथा त्याग है। अपने अभीष्ट पदार्थ स्त्री पुत्रादि की कभी याचना न करे, यह पांचवा त्याग है। अर्हते याचमानाय प्रदेयं तच्छुभं भवेत् अप्रमादे भवेदेतै स चाप्यष्ट गुणो भवेत् सत्यं ध्यानं समाधानं चोद्यं वैराग्यमेव च अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च तथा संग्रहमेव च। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करे, यह छठा त्याग है। इन सबसे कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी आठ गुण माने गए हैं, सत्य ध्यान अध्यात्म विषयक विचार समाधान वैराग्य चोरी न करना ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एवं दोषा मदस्योक्ता तान् दोषान् परिवर्जयेत् तथा त्यागो प्रमादश्च स चाप्यष्ट गुणो मतः। ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष पहले बताए गए हैं उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। अष्टौ दोषा प्रमादस्य तान् दोषान् परिवर्जयेत् इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्यो मनसश्चैव भारत। अतीतानागतेभ्यश्च मुक्त्योपेत सुखी भवेत् भारत। 5 इंद्रियां और 6 मन, इनके अपने अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है, 6 तो ये ही प्रमाद विषयक दोष हैं, और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा, 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्य लोका प्रतिष्ठिता तांसु सत्य मुखानाहु सत्ये अमृतमाहितम्। राजेन्द्र तुम सत्य स्वरूप हो जाओ, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। वे दम त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। निवृत्ते नैव दोषेण तपोव्रत मिहाचरेत एतद्धात्रे कृतं वृत्तं सत्यमेव सतां व्रतं दोषैरेते युक्तस्तु गुणैरेते समन्वितः एतत्समृद्धमत्यर्थं तपो भवति केवलम्। यन्मां पृच्छति राजेन्द्र संक्षेपात् प्रब्रवीमि ते एतत् पापहरं पुण्यं जन्म मृत्यु जरापहम्। दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए, यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को उपर्युक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप से बता दिया। यह तप जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला पापहारी तथा परम पवित्र है। धृतराष्ट्रवाच आख्यान पंचमैर्वेद भूयेष्टम कथ्यते जनः तथा चान्ये चतुर्वेदा त्रिवेदाश्च तथा परे। धृतराष्ट्र ने कहा, मुने इतिहास पुराण जिनमें पांचवा है उन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। द्विवेदाश्चैकवेदाश्चाप्यनिचश्च तथा परे तेषां तु कुतरः स स्याद्यमहं वेद वै द्विजम्। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एक वेदी तथा अनृच, अर्थात जिन्होंने ऋगादि वेदों का अध्ययन नहीं किया है, वे अनृच कहलाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनत सुजात वाच एकस्य वेदस्य ज्ञानात् वेदास्ते बहवः कृता सत्यस्य एकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चिदवस्थितः। सनत सुजात ने कहा, राजन, सृष्टि के आदि में वेद एक ही थे, परंतु न समझने के कारण एक ही वेद के बहुत से विभाग कर दिए गए। उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई विरला ही स्थित होता है। एवं वेदम अभिज्ञाय प्राज्ञोहम इति मन्यते दानमध्ययनम यज्ञो लोभादे तत्प्रवर्तते। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूँ ऐसा मानने लगते हैं, फिर उनकी दान अध्ययन और यज्ञादि कर्मों में सांसारिक सुख की प्राप्ति रूप फल के लोभ से प्रवृत्त होती है। सत्यात् प्रत्यवमानानां संकल्पश्च तथा भवे ततो यज्ञ प्रतायेत सत्यस्यैवावधारणात्। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं उन्हीं का वैसा संकल्प होता है, फिर सत्य रूप वेद के प्रामाण्य का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार अनुष्ठान किया जाता है। मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कर्मणा संकल्प सिद्ध पुरुष संकल्पानधितिष्ठति। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। सत्य संकल्प पुरुष संकल्प के अनुसार ही लोकों को प्राप्त होता है। अनैभृत्येन चैतस्य दक्षित व्रतमाचरेत नाम एतद्धातु निवृत्तं सत्यमेव सतां परम्। किंतु जब तक संकल्प सिद्ध न हो तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिए। यह दीक्षित नाम दीक्ष व्रतादि से इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है। ज्ञानम वै नाम प्रत्यक्षम परोक्षम जायते तपः विद्यात् बहुपठन्तम् तो द्विजम वै बहुपाठिनम्। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष है, इसलिए ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी बहुज्ञ समझना चाहिए। तस्मात् क्षत्रिय मामस्था जल्पिते नैव वैदिकम् या एव सत्यान्नापयति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया। इसलिए महाराज, केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण न मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता, उसी को तुम ब्राह्मण समझो। छंदांसि नाम क्षत्रियतान्यथर्वा पुरा जगौ महर्षि संगयेश छंदो विदस्ते य उत नाधीत वेदा न वेद वेद्यस्य विदुर हि सत्यम तत्त्वम्। राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिनका गान किया है, वे ही छंद अर्थात वेद है। किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं है। छंदांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ स्वच्छंद योगेन भवन्ति तत्र छंदो विदस्तेन च तान धित्य गतान वेदस्य न वेद्य मार्याः। नरश्रेष्ठ, छंद अर्थात वेद उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित स्वतः प्रमाण है, इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेद वेत्ता आर्यजन वेद्य रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति कश्चित्वेतान् बुध्यते वापि राजन् यो वेद वेदान् न स वेद वेद्यम् सत्ये स्थितो यस्तु स वेद वेद्यम्। राजन, वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा जो समझो कि कोई विरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है, वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता। किंतु जो सत्य में स्थित है, वह वेद वेद्य परमात्मा को जानता है। न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति वेद्येन वेदं न विदुर न वेद्यम् यो वेद वेदं स च वेद वेद्यम् यो वेद वेद्यम् न स वेद सत्यम्। जानने वालों में से कोई भी वेदों को अर्थात उनके रहस्य को जानने वाला नहीं है, क्योंकि जानने में आने वाले मन बुद्धि आदि के द्वारा न तो कोई वेद के रहस्य को जान पाता है और न जानने योग्य परमात्म तत्व को ही। जो मनुष्य केवल कर्म विधायक वेदों को जानता है, वह तो बुद्धि द्वारा जानने में आने वाले पदार्थों को ही जानता है। किंतु जो बुद्धि द्वारा जानने योग्य पदार्थों को जानता है, वह सकामी पुरुष वास्तविक तत्व परब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता। यो वेद वेदान् स च वेद वेद्यम् न तं विदुर वेद विदो न वेदा तथापि वेदेन विदन्ति वेदं ये ब्राह्मणा वेद विदो भवन्ति। जो महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है, वह जानने योग्य परमात्मा को भी जानता है, परंतु उस जानने वाले को न तो वेदों के शब्दों को जानने वाला जानता है और न वेद ही जानते हैं। तथापि वेद के रहस्य को जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान लेते हैं। अर्थात वेदों का कथन इतना गुप्त है कि केवल शब्द ज्ञान से उसका रहस्य एवं उसमें वर्णित परमात्म तत्व समझ में नहीं आता। अंतःकरण शुद्ध होने पर सद्गुरु या प्रभु की कृपा से ही साधक उसे समझ पाता है। धामांस भागस्य तथा हि वेदा यथा च शाखा हि महिरुहस्य संवेदने चैव यथा मनन्ते तस्मिन् हि सत्ये परमात्मनोर्थे। द्वितीय के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। अभिजानामि ब्राह्मणम् व्याख्यातारं विचक्षणम् यच्छिन्न विचिकित्सं स व्याचष्टे सर्वसंशयान्। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और जो दूसरों के भी संपूर्ण संशयों को मिटा सके। नास्य परेषण गच्छेत् प्राचीनम नोत दक्षिणम नार्वाचीनम कुतस्तिर्यनादिशम तो कथंचन। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व दक्षिण पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार दिग्विभाग से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। तस्य यशेषणम गच्छे प्रत्यर्थे सुकथंचर अभिचिन्वन् निमं वेदे तपः पश्यति तं प्रभुम्। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करे ही नहीं, वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करे। तुष्टिम भूतपासीत न चेष्टेन मनसा पिच उपावर्तस्व तद्ब्रह्म अंतरात्मन विस्तृतम्। वागादि इंद्रियों की सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करे, मन से भी कोई चेष्टा न करे। राजन, तुम भी अपने हृदयाकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की बुद्धिपूर्वक उपासना करो। मौनान्न स मुनिर्भवती नारण्य वसनान मुनि स्वलक्षणम तुयो वेद स मुनि श्रेष्ठ उच्यते। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। सर्वार्थानां व्याकरणाद्वयाकरण उच्यते तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोति तत्तथा। संपूर्ण अर्थों को व्याकृत प्रकट करने के कारण ज्ञानी पुरुष व्याकरण कहलाता है। यह समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से ही होता है, अतः वही मुख्य व्याकरण है। विद्वान पुरुष भी इसी प्रकार अर्थों को व्याकृत अर्थात व्यक्त करता है, इसलिए वह भी व्याकरण है। प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्द्रः सत्ये वै ब्राह्मणा तिष्ठन् तद्विद्वान् सर्वविद् भवेत्। जो योगी संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोकों का दृष्टा कहलाता है। परंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ होता है। धर्मादेशु स्थितोप्येवं क्षत्रिय ब्रह्म पश्यते वेदानां चानुपूर्वेण एतद्बुद्ध्या ब्रवीमिते। राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का क्रम से विधिवत अध्ययन करने से ही भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह बात अपने बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सनत्सुजात पर्वणि सनत्सुजात वाक्य त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत्सुजात पर्व में सनत्सुजात वाक्य विषयक 33वां अध्याय 43वां अध्याय पूरा हुआ।